महाभारत विराट पर्व पंचषष्टितमोध्याय। अर्जुन और दुर्योधन का युद्ध। विकर्ण आदि योद्धाओं सहित दुर्योधन का युद्ध के मैदान से भागना। वैशंपायनुवाच इसमें तो संग्राम शिरो विहाय पलायमाने धृतराष्ट्रपुत्र उत्सृज्य के तुम विनतन महात्मा धनुर्विगृह्यार्जुन मास साध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब भीष्म जी युद्ध का मुहाना छोड़कर दूर हट गए तब धृतराष्ट्र पुत्र महामना दुर्योधन अपने रथ की पताका फहराकर हाथ में धनुष ले सिंहनाद करता हुआ अर्जुन पर चढ़ आया। स भीम धनवानम उदग्र वीर्यम धनंजयम शत्रुगण चरंतम आकर्ण पूर्णायत चोदितेन विव्याध भल्लेन ललाट मध्ये। उस समय भयंकर धनुष धारण करने वाले प्रचंड पराक्रमी धनंजय शत्रु सेना में विचर रहे थे। दुर्योधन ने धनुष को कान तक खींचकर छोड़े हुए भल्ल नामक बाण थे उनके ललाट में गहरी चोट पहुंचाई। सतेन बाणेन समर्पितेन जांबू नदाग्रेन सुसंहितेन रराज राजन महनीय कर्मा यथैक पर्वा रुचिरैक सिंह। वह बाण अर्जुन के ललाट में धस गया। राजन, प्रशंसनीय पराक्रम वाले अर्जुन सुनहरी धार वाले उस धसे हुए बाण के द्वारा उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे एक सुंदर शिखर वाला पर्वत अपने ऊपर उठे हुए एक ही बांस के पेड़ से शोभा पा रहा हो। अस्थास्य बाणेन विदारितस्य प्रादुर्बभूवा श्रीगजस्रमुष्णम् सतस्य जांबो नध पुंख चित्रो भित्वा ललाटम सुविराजते स्म। दुर्योधन के उस बाण से अर्जुन का ललाट विदीर्ण हो गया और उससे गरम गरम रक्त की अविच्छिन्न धारा बहने लगी। जांबुनत सुवर्ण की पाख वाला वह विचित्र बाण पार्थ का ललाट छेद कर बड़ी शोभा पा रहा था। दुर्योधनश्चापि तमुग्र तेजा पार्थश्च दुर्योधन मे कबीर अन्योन्यमाजौ पुरुष प्रवीरौ समौ समाजग्म तुराजमीरौ। तदनंतर उग्र तेजस्वी अद्वितीय वीर अर्जुन ने दुर्योधन पर और दुर्योधन ने अर्जुन पर आक्रमण किया। अजमेर वंश के वे दोनों प्रमुख वीर पुरुष एक समान पराक्रमी थे। उन्होंने संग्राम में एक दूसरे पर बड़े वेग से धावा किया। ततः प्रभिन्नेन महागजेन महीधरारम्भेन पुनर्विकर्ण रथे चतुर्भिः गजपादरक्षै कुन्तीसुतं ज्येष्ठमथाभ्यधावत। उसी समय एक पर्वताकार विशाल गजराज पर जिसके मस्तक से मद टपक रहा था चढ़कर विकर्ण पुनः विजयशाली कुंती नंदन अर्जुन पर चढ़ आया। उसके साथ चार रथारोही योद्धा भी थे जो हाथी के चारों पैरों की रक्षा करते थे। तमापतंतम त्वरितम गजेन्द्रम धनंजय कुंभ विभाग मध्ये आकर्ण पूर्णेन महायसेन बाणेन विव्याध महाजवेन। गजराज को तीव्र गति से अपनी ओर आते देख धनंजय ने धनुष को कान तक खींचकर चलाए हुए लोहे के अत्यंत वेगशाली बाण द्वारा उसके कुंभ स्थल को भिन्न डाला। पार्थेन श्रेष्ठ शतुगार्ध पत्र आपुंखते सात प्रविवेश नागम विदार्य शैल प्रवरम प्रकाशम यथा शनि पर्वतम इंद्र श्रेष्ठ। पार्थ का छोड़ा हुआ वह गिद्ध पक्षी के परों वाला बाण उस हाथी के मस्तक में पंख सहित घुस गया मानो इंद्र का चलाया हुआ वज्र किसी प्रकाशपूर्ण गिरिराज को विदीर्ण करके उसके भीतर समा गया हो। सर्वप्रतप्त शतुनागराज प्रवेपितांगो व्यथितांतरात्मा संसीद मानो निपपात मह्याम वज्राहतम सिंहमिवाचलस्य। वह गजराज अर्जुन के बाण से संतप्त हो उठा। उसकी अंतरात्मा व्यथित हो गई और सारा शरीर कांपने लगा जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत शिखर ढह जाता है उसी प्रकार वह नागराज शिथिल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। निपात ते दंतिवरे पृथिव्याम त्रासाद विकर्ण सहसावतीर्य तूर्णम प्रधान्यष्ट शता निगत्वा विविंशते हस्यंदन मारुरोह। उस विशाल हाथी के धराशायी हो जाने पर विकर्ण बहुत डर गया और सहसा कूद कर शीघ्रतापूर्वक भाग गया और 800 पग चलकर विविंशति के रथ पर चढ़ गया। निहत्य नागम तुसरेण तेन भद्रोपमेना द्रुवराम्बुदाभम तथा विधेन इव सरेण पार्थो दुर्योधनम वक्षति निर्विभेद। उस वज्र से बाण द्वारा पर्वत तथा मेघों की घटा के समान प्रतीत होने वाले गजराज को मारकर पार्थ ने वैसे ही दूसरे बाण से दुर्योधन की छाती छेद डाली। ततो गजराज निचैवभिन्ने भग्ने विकर्णे च सपादरक्षे गांडीव मुक्तैर्विधिकै प्रणन्नाम तेजोध मुख्या सहताप जग्मोः। इस प्रकार गजराज और कुरुराज दोनों के घायल होने तथा गजराज के पाद रक्षकों सहित विकर्ण के भाग जाने पर गांडीव धनुष से छूटे हुए सहायकों की मार खाकर पीड़ित हुए समस्त मुख्य मुख्य योद्धा सहसा मैदान छोड़कर भाग गए। दृष्टैव पार्थेन हतम च नागम योधाश्च सर्वान् द्रवतो निशम्य रथम समावृत्य कुरु प्रवीरो रणात् प्रदुद्रावयतो न पार्थ। अर्जुन के हाथ से गजराज मारा गया और संपूर्ण योद्धा भी रणभूमि छोड़कर भाग रहे हैं। यह देखकर कुरुवंश का प्रमुख वीर दुर्योधन भी जिस ओर अर्जुन नहीं थे उसी दिशा में रथ घुमाकर भागा। तम भीमरूपम त्वरितम द्रवंतम दुर्योधनम शत्रु सहोभिसंगात प्रास्फोट यद्योद्धुमना किरीटी बाणे नभिद्धम रुधिरम वमंतम। उस समय दुर्योधन का रूप भयंकर हो रहा था। वह हार खाकर बाण से घायल हो रक्त वमन करता हुआ भागा जा रहा था। यह देखकर शत्रु का वेग सहन करने वाले किरीटधारी अर्जुन ने ताल ठोके और मन में युद्ध के लिए उत्साह रखते हुए वे शत्रु को ललकारने लगे। अर्जुन उवाच विहाय कृतिम विपुलम यशस्य युद्धात् परावृत्य पलायसे किम न तेद्य तुर्याणि समाहतानि तथैव राज्यादवरोपितस्य युधिष्ठिरस्यास्मि देशकारी पार्थ तृतीयो युधि संस्थितोऽस्मि तदर्थम आवृत्य मुखम प्रयच्छ नरेन्द्र वित्तम स्मरधार्थ राष्ट्र। अर्जुन बोले धृतराष्ट्र के पुत्र तो युद्ध से पीठ दिखाकर क्यों भागा जा रहा है? अरे ऐसा करके तू अपनी कीर्ति और विशाल यश से हाथ धो बैठा है। आज तेरे विजय के बाजे पहले जैसे नहीं बज रहे हैं। तूने जिन्हें राज्य से उतार दिया है उन्हीं महाराज युधिष्ठिर का आज्ञाकारी मैं तीसरा पांडव युद्ध के लिए खड़ा हूँ। अतः तू मेरा सामना करने के लिए लौट कर अपना मुँह तो दिखा। राजा का आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए इसकी याद तो कर ले। मोघम तवेदम भुविनामधेयम दुर्योधनेति कृतम पुरस्तात् नहि दुर्योधन तातवास्ति पलायमानस्य रणं विहाय। व्यर्थ इस पृथ्वी पर तेरा नाम दुर्योधन रखा गया। तू तो युद्ध छोड़कर भागा जा रहा है। अतः यहाँ तुझ में दुर्योधन नाम के अनुरूप कोई गुण नहीं है। न ते पुरस्तादत पृष्ठ तो वा पश्याम दुर्योधन रक्ष तारम अपेश युद्धात् पुरस प्रवीर प्राणान प्रियान पांडव तो रक्ष। दुर्योधन अच्छा तेरे आगे या पीछे कोई रक्षक नहीं दिखाई देता। अतः वीर पुरुष तू युद्ध से भाग जा और पांडुपुत्र अर्जुन के हाथ से आज अपने प्यारे प्राणों की रक्षा कर ले। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि दुर्योधनापयाले पंचषष्ठीतमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में दुर्योधन का युद्ध से पलायन विषयक 65वां अध्याय पूरा हुआ।